آپ نے تراویح کو سنت موقدہ ارشاد فرمایا جبکہ یہ تو سنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دیکھو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا صحابی کن نجوم بی ایہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کہ میرے اصحاب جو ہیں میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. اچھا اس طرح بھی مطلب ہے کہ مضامین احادیث میں تو صحابہ کرام کا فعل جو ہے قول و فعل یہ بھی مطلب ہے کہ سنت کہلاتا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی جماعت کو رائج کیا اور اس کو مطلب مستقل جاری کیا الحمدللہ, اور خود اس کے لیے فرمایا بھی نعمت البدعۃ ہذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. کہ ہر وہ بات بدعت کہلاتی ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جاری ہو, یہ یاد رکھیے گا. ہر یعنی بدعت میں نئی چیز, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی جاری ہوا وہ بدعت ہے. لیکن بدعت کی اقسام ہے, بدعت حسنہ بدعت سیئہ, یہ دو بڑی مطلب قسمیں ہیں, بری بدعت اور اچھی بدعت. تو اچھی اچھی بدعتیں بے شمار جاری کی گئی, فاروق اعظم نے یہ تراویح کی جماعت کی اچھی بدعت جاری فرمائی اور مطلب اس پر اتنی تاکید فرمائی اور اتنا اس کا اہتمام فرمایا کہ اب ہم پر مطلب یہ کہ یہ سنت موقدہ. دیکھیں نا مطلب جیسے عورتیں مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں, اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حالات کچھ تبدیل ہوئے تھے, تو آپ نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا. پردے کے کئی احکام ایسے ہیں کہ جو مطلب بعد میں نافذ ہوئے ہیں اور اب اس پر عمل کرنا واجب ہے, نہ صرف سنت بلکہ واجب ہے, اگر عمل نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. تغیر زمان سے بھی تعلق ہوتا ہے کئی مسائل کا, تو اس لیے مطلب یہ نماز تراویح جو ہے جو صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں, جو خلفاء راشدین کے ماننے والے ہیں, جو چار یار بیڑا پار والے ہیں, ان کے لیے یہ سنت موقدہ ہے. جو چار یار کو نہیں مانتے ہم ان کو نہیں مانتے, اپنا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.